بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نرد اليوم على كوانغاليا kuhusiana na al-aqabatu bai'atu al-aqabatu athaniya, kuhusiana na kile kiapo cha al-aqaba cha pili ambacho masahaba wa mtume alayhi salatu wa salam baada ya kutoka katika mji wao wa Madina mara ya pili wakaja kwa mtume alayhi salatu wa salam katika msimu miongoni mwa misimu na wakakutana na alayhi salatu wa salam wakambai'a wakamfanyia bai'a wakampa kiapo cha utiifu. Al-Imam Ibn Kathir hapa ametaja ya kwamba wakathura al-Islamu bil Madinati wa dhahara thumma raja'a Mus'ab ila Makkata, kwamba Uislamu ulipodhihiri katika mji wa Madina kisha Mus'ab ibn Umair akarudi kurudi zake kwenda Madina kwenda Makka, na wafa al-mawsim dhalika al-aam khalqun kathir, katika msimu huo walikuja watu wengi katika Ansar na walikuwa miongoni mwao Waislamu na washirikina. Na msafara huu ulikuwa na kiongozi ambaye alikuwa akiitwa Al-Bara ibn Ma'rur. Huyu Al-Bara ibn Ma'rur ndiye aliyekuwa kiongozi wa msafara huo. Na Al-Bara ibn Ma'rur kana yukanna Abul Bashar, Aba Bashar alikuwa akiitwa kuni yake ni Aba au Abu Bashar. Huyu Aba Bashar au Aba al-Bashar ambaye al-Bara ibn Ma'rur ana habari miongoni mwa habari zake. Miongoni mwa habari zake huyu ndiye yule ambaye akala ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min ash-shati al-masmuma. Huyu Al-Bara ibn Ma'rur ndiyo yule ambaye aliyekula pamoja na mtume alayhi salatu wa salam kutokamana na yule mbuzi ambaye aliyoandaliwa, nyama ya mbuzi ambayo iliandaliwa kwa mtume ambayo ilikuwa imewekewa sumu. Kwa hiyo wale ambao, yule ambaye aliyekula pamoja na mtume alayhi salatu wa salam alikuwa ni huyu Al-Bara ibn Ma'rur. Falamma akalaha mat, alipomla yule mbuzi ile nyama aliyoandaliwa naye akafa. Kwa hiyo katika habari zake ni kwamba huyu ni katika wale walioshiriki kula ile nyama ambayo mtume alikuwa amewekewa, ambayo ndani yake ilikuwa na sumu, amewekewa na Mayahudi. Na baada ya kuwekewa na kula ile nyama, huyu Al-Bara ibn Ma'rur alikuja akafa. Na neno Ma'rur, neno Ma'rur hili ni jina la baba yake. Ma'rur ni jina la baba yake. Na maana yake inda al-Arab, neno ma'rur inda al-Arab wanasema maana yake maqsudun, ni mtu mwenye kukusudiwa. Maqsudun ma'rur ay maqsudun, kwamba ni yule mwenye kukusudiwa. Kwa sababu baba yake naye alikuwa, li'annahu kana yuqsadu li umuri an-nas, baba yake alikuwa ni katika wale ambao wanaokusudiwa katika mambo ya watu. Mambo ya watu watakapokuwa wametatizika na mambo yao, wanayemfuata kwenda kumwambia jambo lao ni baba yake huyo Ma'rur, mzee Ma'rur. Na vile vile huyu Al-Bara ibn Ma'rur katika miongoni mwa habari zake, huyu ni hadha mimman salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrihi ba'da mautih. Huyu Al-Bara ibn Ma'rur ni katika wale ambao mtume aliwasalia kwenye kaburi lake baada ya kufa kwake. Yaani alipokufa bila shaka kwamba mtume alayhi salatu wasalam hakuhudhuria katika kaburi lake au ghairu dhalik, na mtume alayhi salatu wasalam akaja alimsalia kwenye kaburi lake. Tayib, kwa hiyo huyu ndiye ambaye aliyekuwa ni zaimu. Na vile vile huyu Al-Bara ibn Ma'rur, kama alivyokuja alipotaja al-Imam Abu Ishaqa kuzungumzia habari yake na kisa chake yeye na Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik ma'a al-Bara, ni kwamba huyu Al-Bara ibn Ma'rur alikuwa ni katika watu ambao wakiswali baada ya kusilimu yeye alikuwa anaelekea Makka. Kabla hata amri ya kwamba watu wasielekee Baitul Maqdis bali waelekee Makka, yeye alikuwa akiswali basi huelekea Makka. Na kwenye huu msafara walipotoka Madina kuja zao Makka, ndani ya safari humu ndani alikuwa anafanya hivyo hivyo mpaka watu wake wakawa wanamchukia, na ilifikia pia kana kwamba lile jambo likawa ni zito kwa wao kumuona kiongozi wao anaelekea Makka wakati wa ibada, lakini wao wanaposwali wanaelekea Baitul Maqdis. Na alipokuwa akitoa hoja, alikuwa akitoa hoja na kusema ya kwamba nafsi yangu tu inanivuta mimi kuelekea wapi? Makka. Nafsi yangu wenyewe inanipelekea kwenda Makka. Lakini baada wao kufika katika mji wa Makka, huyu Ka'ab Al-Bara ibn Ma'rur yeye na Ka'abi walikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Al-Bara ibn Ma'rur alikuwa bado hajamjua mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu haya ni matunda ya Mus'ab. Haya ni matunda ya Mus'ab ibn Umair kwamba alifundisha Uislamu Madina wakaslimu. Sasa lile kundi la watu kutoka Madina kuja Makka, miongoni mwao alikuwa ni kiongozi wao huyu Al-Bara, alikuwa hamjui mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa anaulizia kwamba yuko wapi Muhammad alayhi salatu wasalam. Wakamwambia, je, unamjua ammi yake Abbas ibn al-Fadl? Unamjua Abbas ambaye ni Abu al-Fadl? Unamjua Abbas? Akasema la, simjui Abbas. La, alisema Abbas namjua. Alisema Abbas namjua kwa sababu Abbas akasema alikuwa akifanya biashara, akija na biashara katika mji wa Madina. Kwa hiyo namjua Abbas. Wakamwambia, basi ingia msikitini, utakapomuona Abbas pembeni yake yupo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Al-Bara ibn Ma'rur akafika ndani ya msikiti akamuona Abbas, na pembeni akamuona mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafika wakamsalimia. Kisha baada ya hapo mtume alayhi salatu wasallam akamuuliza Abbas, unawajua hawa? Abbas akasema naam, namjua, huyu ni Ka'abi na huyu hapa ni Al-Bara ibn Ma'rur. Al-Bara ibn Ma'rur baada ya kuzungumza yeye akasema la kwake, akasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, mimi nimekuja hapa, mimi na jambo langu, nafsi yangu ninaikuta kwamba inaniambia sana nielekee Kaaba wakati wa kufanya ibada, lakini jambo hili limekuwa ni zito kwa watu wangu, kana kwamba wanakaribia kunikata, kana kwamba wanataka waniache, kana kwamba jambo hili limewachukiza. Sasa hebu niambie ya Rasulullah, hichi ndicho kifanya kiko sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu majibu mafupi tu kwa kumwambia, amefanya haraka mwenye kuelekea Makka, amefanya haraka mwenye kuelekea Makka. Basi habari ikawa imeisha, kwa maana ni jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam amefunuliwa kwamba lawezekana jambo hilo likaja kuwa ni karibu sana watu kubadilishiwa kibla. Kwa Al-Bara ibn Ma'rur katika habari zake alikuwa ni katika wale ambao wanaoelekea Kaaba kabla hata amri ya kuamrishwa watu kuelekea Kaaba, na alipomuuliza mtume akamwambia amefanya haraka yule mwenye kuelekea Kaaba. Vile vile na hadithi hii, kisa hichi cha Ka'ab ibn Malik na mwenzake Al-Bara ibn Ma'rur amekihasinisha Al-Allamah Al-Albani katika Ta'liqati Al-Hisan, ta'liqatuhu al-Hisan li sahihi Ibn Hibban, ya ta'liqi zake katika sahihi Ibn Hibban, Sheikh al-Albani amekisahihisha kisa hichi. Na vile vile aliposema al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kwamba katika watu ambao waliokuwa wamehudhuria, katika watu ambao waliokuwa wamehudhuria katika ile bai'atul aqaba ya pili, kwa sababu bai'atul aqaba ya pili hii imefanyika katika mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 13 min al-bi'tha, yani bai'atu al-aqaba imefanyika mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 13 tokea mtume sallallahu alaihi wasallama apewe utume. Tayib, katika watu waliohudhuria ile bai'a alikuwa ni ammi yake al-Abbas, na hapa tumkusudia Abdullah ibn Abbas, la tunamkusudia baba yake mkubwa au mdogo ambaye ni al-Abbas. Na Abbas alipohudhuria hii bado alikuwa ni kafiri, si muislamu, bado hajaamini, lakini aliona zile mauthiqan, na aliona zile mau'idan, makubaliano baina ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wa Madina, aliushuhudia na akausikia. Vile vile katika wale ambao walihudhuria, ametaja hapa walihudhuria bai'atul aqaba athaniya katika makundi ya Ansar, na vile vile wale ambao al-Aus na al-Khazraj, kwamba watu wa Khazraj walikuwa ni watu tisa, amewataja hapo, faulai tis'atu min al-Khazraj, ametaja watu tisa kwamba wao ndio waliokuwa katika Khazraj. Wa min al-Aus thalathatun, na katika Aus walihudhuria katika bai'atu al-Aqaba athaniya ni watu watatu. Katika hao watu watatu wamemtaja mmoja ni Usayd ibn al-Hudhair ibn Simak, na wa pili ni Sa'd ibn Khaythama ibn al-Harith, na wa tatu ni Rifa'a ibn Abd al-Mundhir. Baada ya kumtaja huyo mtu watatu akasema waqila, na yasemwa waqila, na yasemwa bal Abu al-Haytham ibn Tayyihan at-Tayyihan makana, kwamba wametaja baadhi ahlul ilmi kwamba kuna kundi la wanachuoni ile nafasi ya Rifa'a ibn Abd al-Mundhir, wao walikuwa wanaiweka kwamba hakuwa ni Rifa'a bali alikuwa ni Abu at-Tayyihan, ndio maana akasema bal Abu al-Haytham ibn Tayyihan makana, kwamba aliyechukua kauli miongoni mwa kauli za wanachuoni, aliyechukua nafasi ya Rifa'a ni Abu al-Haytham ibn Tayyihan, kwa maana wao wanamtanguliza zaidi Abu al-Haytham katika hao watu watatu wa Ausi, alikuwa ni Abu al-Haytham na mwenzake Usaid na mwenzake Sa'ad, lakini Rifa'a hakuwepo. Na vile vile aliposema wal mar'atani, na wanawake wawili, huma Umaratu Nasibatu bintu Ka'b ibn Amr allati qatala Musailamatu ibnaha Habib ibn Zaid ibn As ibn Ka'b, na wanawake wawili, wa kwanza ni Umara, Ummu Umara, sio Ummu Ammara, la bali huyu ni Ummu Umara. Na huyu Ummu Umara ni mmoja wa wanawake katika kabila la Bani Mazin, huyu ni mmoja katika wanawake wa Bani Mazin ibn Najjar, ibn an-Najjar, katika yale makabila yaliyopo katika mji wa Madina, mmoja wapo ni ibn ni Bani Mazin. Sasa huyu mwanamke naye anatokamana na wao. Sasa huyu mwanamke alikuwa na mtoto wake wa kiume ambaye anaitwa Habib ibn Zaid ibn As ibn Ka'bi. Alikuwa na mtoto wake anaitwa Habib ibn Zaid ibn Asim. Huyu Habib ibn Zaid ibn Asim, huyu ndiye yule ambaye Musailamatul Kadhdhab, yule bwana aliyekuja kipindi hicho akidai kwamba yeye ni nabii, Musailamatu al-Kadhdhab, na akawa anasema ya kwamba yeye ana baadhi ya Qur'ani ambazo anateremshiwa, yani yeye naye pia ni nabii, kwa maana anafunuliwa baadhi ya mambo, akawa anatoa baadhi ya sura ambazo ameziundaunda yeye mwenyewe, kaziwekea vina vina fulani, kwamba kama lamu inaishia na lamu hivyo hivyo. Kwa hiyo akisema kwamba ni nabii wenu anateremshwa Qur'an, Qur'ani yenyewe mwisho wake ni kama vile mashairi, kwa sababu mwisho inaishia nuni nuni wa wau sio alifu alifu, na yeye pia anatunga maneno, anasema na mimi pia na maneno ya iwe ninayajua, na mimi pia nateremshwa wahi. Akawa anasoma baadhi ya maneno akiwaambia watu kwamba hiyo ni Qur'an. Sasa huyu Musailamatu al-Kadhdhab, huyu Musailamatu al-Kadhdhab ambaye alidai kwamba yeye ni nabii na alikuwa katika zama za Mtume alayhi salatu wasalam, alimwambia mtoto huyu Habib, alimwambia huyu mtoto huyu Musailama, alimwambia mtoto huyu Habib, alimwambia atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hivi wewe unashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah? Yule kijana akasema naam, ndio ninashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Musailama akamwambia atashhadu anni Rasulullah, je, wanishuhudia kwamba mimi ni mtume wa Allah? Musailama anamuuliza yule Habib, mtoto wa Ummu Ammar, je, unashuhudia kwamba mimi naye ni mtume wa Allah? Yule mtoto akasema la asma, sikusikii. Unasemaje? La asma, sikusikii. Anarejea tena Musailama, unashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah? Ndio. Unashuhudia kwamba mimi ni mtume wa Allah? Sikusikii. Unasemaje? Mara ya kwanza, mara ya pili, mara hivyo. Hali ilipomzidia, faja'ala yuqatti'uhu 'udwan 'udwa, Musailama akaanza kumkata yule mtoto kipande kwa kipande, kipande kwa kipande anamkata, mpaka alipomaliza mara ya mwisho kabisa, kiungo cha mwisho, na kummalizia mtoto hata mati, mpaka akafa. Kosa lake ni kukiri kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, lakini hakiri kwamba Musailama tulikadhab yeye ni Rasulullah, ni mtume wa Allah. Musailama alichokifanya, alimuua kwa kumkata vipande kwa vipande. Kwa hiyo Ummu Ammara, mtoto wake aliuliwa na Musailama tulikadhab, mtoto wake aliuliwa na Musailama tulikadhab. Na habari nyingine ya kuzungumzia Asma bintu Amru ibn Adi, mwanamke wa pili huyu, naye ni Asma bintu Amru ibn Adi ibn Nabi, huyu naye ni mmoja kati ya wanawake wa Bani Salama, ihda nisai Bani Salama, naye ni mmoja kati ya wanawake wa kabila ya Bani Salama. Wa hiya ummu Mania, kunia yake inaitwa ummu Mania, ummu Mania. Katika yale makabila yaliyopo kutoka Madina, basi kabila Bani Salama katika wanawake waliokuja alikuwa ni huyu Ummu Mania, ambaye ni Asma bintu Amru ibn Adi ibn Nabi. Biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tutaangalia kisa cha kusilimu au kisa cha kuingia cha kuhama Abu Salama na mke wake Ummu Salama katika mji wa Madina. Nasallallahu minni wa karamihi yuzukana ilman nafi'a, sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.